Azi vreau să beau ce-a fost mai greu să aduc, șampania să curgă-n de ajuns. Vreau cu băieții mei să chefuiesc și vreau să beau ca odată trăiesc. Azi vreau să beau ce-a fost mai greu să aduc, șampania.